Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. 5 μέρες λοιπόν πριν από τις εκλογές, οι πολιτικοί αρχηγοί προσπαθούν να θερμάνουν το κλίμα που όσο ζεσταίνεται στις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποτονικότητα στην κοινωνία. Ως εκ τούτου έχουν πιάσει τις ρούγες από τα πρωινάδικα μέχρι τα βραδινάδικα. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος να πάνε και από MasterChef και Survivor. Βεβαίως υπάρχει πιθανότητα των δεύτερων εκλογών, οπότε ας το δουν οι επικοινωνιολόγοι. Κατά τα λοιπά έχουμε κάτι ωραία πιπεράτα. Για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε χτες ότι αν δεν ήταν πρωθυπουργός θα ήθελε να είναι μπασκεμπολίστας. Εδώ μεταξύ μας τώρα να σας πω, αυτό θα ήταν ίσως μια κάποια λύση. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε αν χάσει με 5-6 μονάδες τι θα γίνει. Απάντησε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν κυρώσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης τσακώνεται με τον κύριο Τσίπρα ποιος είναι περισσότερο άνδρεο παπανδρεϊκό. Την ίδια ώρα τσακώνεται και με τον Μητσοτάκη, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, είναι έτοιμος να συνεργαστεί και με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έτοιμος να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει όμως ούτε το Μητσοτάκη ούτε το Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε σήμερα ότι μία σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης υπάρχει σε αυτόν τον τόπο και αυτή η σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης δεν είναι άλλη από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά του, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχει πλήρη επίγνωση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Εντάξει, ως εκ τούτου είναι απόλυτα κοστολογημένο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετάφραση τώρα, όταν μιλάμε για δημοσιονομικές δυνατότητες, να ξέρετε ότι είναι αυτές που καθορίζονται από την Τρόικα, που τον καιρό του κυρίου Τσίπρα πάψαμε να τη λέμε τέτοια, τη λέμε θεσμοί, και από τα μνημόνια τα οποία τα έχουν καταργήσει όμως, έτσι μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτές είναι οι δημοσιονομικές τους δυνατότητες. Αλλά υπάρχουν και πολύ ευχάριστες στιγμές σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Θα σας μεταφέρω τώρα μία. Δεν θα σας πω ποιος την έκανε τη δήλωση, θα σας πω μετά. Ρωτήθηκε λοιπόν αυτός που έκανε τη δήλωση τι πρέπει να έχει κανείς ως εφόδιο για να γίνει πολιτικός. Και απάντησε. Θα πρέπει πρώτα να φροντίσει να έχει δουλέψει, να έχει κολλήσει πραγματικά ένσημα, να ξέρει τι σημαίνει να βγάζεις το μεροκάματο, να ξέρει τι σημαίνει να έχεις εργοδότη και να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Και μετά, αφού κάνεις τέτοια καριέρα, να το ξανασκεφτείς αν θέλεις να ασχοληθείς με τα κοινά. Να έχεις κάνει καριέρα, να έχεις δουλέψει, να έχεις πραγματικά ένσημα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να είναι κανείς πολιτικός. Ποιος το είπε αυτό? Χτες το είπε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζω, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2004, από τα 35 του δηλαδή, είναι βουλευτής. Είμαστε λοιπόν στη χώρα που ο κύριος Μητσοτάκης δηλώνει πως πριν να ασχοληθείς με την πολιτική πρέπει να ξέρεις τι σημαίνει να βγάζεις το μεροκάματο και να έχεις κολλήσει πραγματικά ένσημα. Αλλά κοιτάξτε τώρα σε ποια άλλη χώρα είμαστε. Είμαστε στη χώρα που δεν προλαβαίνει στην αριστεία τους. Για να ξέρετε λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος Αθήνας, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, σε δημόσια συζήτηση στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, αναφέρθηκε και στις εξκαφές, έτσι τις είπε, που γίνονται εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος. Και ξέρετε γιατί γίνονται αυτές οι εξκαφές στην Ακαδημία Πλάτωνος? Ξέρετε γιατί γίνεται? Γιατί όπως είπε, γίνονται εξκαφές διότι από κάτω έχουμε μία ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα, την οποία έχουμε επιχωματώσει. Συγγνώμη και με το συμπάθειο κιόλας, αλλά ξέρετε, η πολιτεία του Πλάτωνα δεν είναι πόλη. Δεν είναι πόλη. Η πολιτεία του Πλάτωνα είναι έργο. Είναι σύγγραμμα. Να το πω έτσι πιο απλά. Είναι βιβλίο. Βιβλίο. Άμα θέλουμε να βρούμε ένα βιβλίο, δεν κάνουμε εξκαφές. Πάμε στο βιβλιοπωλείο. Σπουδαίο δε βιβλίο, η πολιτεία του Πλάτωνα. Από τα γνωστότερα έργα του Πλάτωνα. Μιλάμε για φιλοσοφία, είναι ο Σοκράτης, είναι διάφοροι άλλοι εκεί μέσα, κουβεντιάζουν για τη δικαιοσύνη. Είναι βιβλίο, είναι σύγγραμμα, δεν είναι πόλη. Σταματήστε να σκάβετε, δεν θα τη βρείτε. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, εάν δηλαδή σκάβουν εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος για να βρουν την πολιτεία του Πλάτωνα, άμα σκάψουν λίγο παρακάτω, μπορούν να βρουν και την Αθηναίων πολιτεία, του Αριστοτέλη. Μη σου πω, άμα φέρουν και κανένα γερανό, τριαξονικό, μέχρι Ατλαντίδα θα βρει ο κύριος Μπακογιάννης. Επαναλαμβάνω, δεν προλαβαίνει στην αριστεία τους. Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στην πραγματική ζωή. Όχι στην πολιτεία του Πλάτωνα, ούτε στην Αθηναίων πολιτεία του Αριστοτέλη, ούτε στα σκαψιμέικα του κυρίου Μπακουγιάννη. Ελάτε να δείτε τώρα τι γίνεται στην πραγματική πολιτεία. Εδώ στην Ελλάδα, 5 μέρες πριν από τις εκλογές είμαστε, έτσι, το υπενθυμίζω αυτό. Ελάτε να δείτε τι πάει να πει φορολεϊλασία. Δόθηκαν τα στοιχεία, δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία από την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τετράμινο του έτους, Γενάρης-Απρίλης του 2023. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Οικονομικών, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού έχει ανέλθει στα 21 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,5 δισεκατομμύρια έναντι του αρχικού στόχου που είχαν περιλάβει για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Δηλαδή, προϋπολόγησαν όσα προϋπολόγησαν, αλλά έχουν εισπράξει 2,5 δισεκατομμύρια περισσότερα. Αλήθεια, έχουν προϋσπράξει 2,5 δισεκατομμύρια περισσότερα και από εκείνα που είχαν προβλέψει, γιατί είναι άριστοι οικονομοί ή γιατί έχουν λεηλατήσει τον κόσμο? Μα τα λέει η ίδια η έκθεσή τους. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους εισπράττουν, λεηλατούν, βουτάνε περισσότερα και από όσα είχαν προϋπολογίσει και μας είχαν ανακοινώσει ότι θα βουτήξουν, ξέρετε ποιος είναι? Ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ. Να προσέχουμε όμως, διότι Το είπε και ο κύριος Στουρνάρας. Ποιος είναι ο κύριος Στουρνάρας? Είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Και τι είπε ο κύριος Στουρνάρας? Ο κύριος Στουρνάρας μας είπε ότι πρέπει να προσέχουν τα κόμματα, γιατί δεν γίνεται να υπόσχονται αλόγιστες παροχές. Αλόγιστες παροχές. Αυτό είπε ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος βεβαίως, επειδή είναι και ευαίσθητος, δεν μιλώ ως πρόσωπο, μιλώ ως θεσμός, διότι υπάρχει κανένας τραπεζίτης που δεν είναι ευαίσθητος. Είπε όχι αλόγιστες παροχές, αλλά ναι, να δούμε τους ευάλωτους, γιατί τους σκέφτεται τους ευάλωτους ο κύριος Στουρνάρας. Καταλάβατε, δηλαδή έχουμε τα παραμύθια του ενός και του άλλου, τα προεκλογικά παραμύθια, τα μαυρογιαλουρέικα, έχουμε τους διάφορους γκόρτζους, όλους αυτούς οι οποίοι παριστάνουν τους σωτήρες. Οι σωτήρες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επιβάλει 3 μνημόνια στην Ελλάδα και παραμυθιάζουν την κοινωνία ότι έχουν τελειώσει τα μνημόνια, αλλά ένας νόμος μνημονιακός δεν έχει καταργηθεί. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα μαυρογιαλουρέικα. Και έρχεται ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, ευαίσθητος πολιτικός ανήρ, να θυμίσω ότι ήταν αυτός που ως υπουργός των Οικονομικών εφάρμοσε το δεύτερο μνημόνιο. Και μαζί με το δεύτερο μνημόνιο είχε εφαρμόσει και το πρώτο μνημόνιο ο κύριος Στουρνάρας. Γιατί πριν γίνει διοικητής τράπεζας, ήταν και αυτός ένας από τους σωτήρες. Παραμένει βέβαια τέτοιος. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας και μας λέει ότι ακόμα και τα μαυρογιαλουρέικα θα πρέπει να τα παίρνουμε τις μετρητής. Από ποια σκοπιά? Από τη σκοπιά ότι μπορεί να μας κάνουν κακό. Τι να μας κάνει κακό δηλαδή? Η μούφα. Αυτό θα μας κάνει κακό. Αλλά είναι η δουλειά του κυρίου Στουρνάρα αυτή. Θα πρέπει να μαζεύει τα γκέμια. Διότι αυτό το οποίο έχει μεγάλη αξία σε αυτή τη ζωή, τι είναι? Είναι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ποια είναι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα? Σας είπα προηγουμένως ποια είναι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Να προϋπολογίζουν ένα και να σου παίρνουν 3. Και μετά να έρχονται, αφού σε έχουν ληστέψει, να σου δίνουν market pass, καλάθια καπαμά και τα γνωστά ψίχουλα. Έτσι, οπότε λοιπόν βγήκε ο κύριος Στουρνάρας για να μαζέψει την κατάσταση. Το είχε κάνει και προχτές σε μια συνέντευξη που είχε δώσει, άλλη συνέντευξη. Θυμίζω ότι ο κύριος Τουρνάρας είναι αυτός ο οποίος λέει ναι, να δούμε τους ευάλωτους, αλλά όχι αλόγιστες παροχές. Είναι αυτός ο τόσο πολιτικά ευαίσθητος που όταν ως Υπουργό Οικονομικών τον είχαν ρωτήσει τι θα γίνει με αυτή την Οθωμανικού τύπου φορολόγηση στην Ελλάδα, είχε απαντήσει, μα τι λέτε, στην Ελλάδα κανείς δεν υπερφορολογείται. Για τέτοιες ευαισθησίες μιλάμε. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι ο κύριος Σαββόπουλος μίλησε, ο τραγουδοποιός, ο κύριος Διονύσης Σαββόπουλος μίλησε, ο κύριος Σαββόπουλος εύχεται, προσδοκά, προσεύχεται για μια επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και όχι για μια απλή επικράτηση, εύχεται, προσδοκά και προσεύχεται για μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί? Γιατί είδε, λέει, το debate και εκεί που κοίταγε έκανε τη σκέψη να λείπει από το πάνελ ο κύριος Μητσοτάκης και να είναι όλοι οι άλλοι, που βεβαίως τους εκτιμά και τους σέβεται, αλλά στη σκέψη και μόνο να λείπει ο Μητσοτάκης τον έπιασε τρόμος τον κύριο Σαββόπουλο. Βεβαίως με το τι τρομάζει κανείς τώρα έχει να κάνει και με το ποιος είναι. Αυτό, ξέρετε, πάμε σε άλλο θέμα τώρα, μας το είχε εξηγήσει ένας ομότεχνος του κυρίου Σαββόπουλου, ένας που δεν ξεπούλησε τίποτα. Ο μοναδικός και αξεπέραστος Μάνος Χατζηδάκης, όταν έλεγε αλίμονο σε όποιον βλέπει το τέρας και δεν φοβάται, γιατί τότε μάλλον έχει αρχίσει να μοιάζει με το τέρας. Αυτά ο Χατζηδάκης, άλλο θέμα αυτό. Επιστρέφουμε τώρα στον κύριο Σαββόπουλο. Και βεβαίως εδώ δεν μιλάμε σε επίπεδο προσώπων, όσο και αν θέλει να το προσωποποιεί ο κύριος Σαββόπουλος με αυτά που δήλωσε σήμερα, δηλαδή να μην ήταν ο Μητσοτάκης εκεί, να του λείπει ο Μητσοτάκης. Μιλάμε εμείς τουλάχιστον, αυτό κάνουμε και αυτό πάντα θα κάνουμε, μιλάμε σε επίπεδο πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να πω είναι μπράβο στον κύριο Σαββόπουλο που μίλησε, γιατί αυτό ακριβώς ζητάμε και εμείς. Αυτό δεν ζητάμε από τους ανθρώπους της τέχνης, από τους ανθρώπους του πολιτισμού, να παίρνουν θέση, να μιλάνε, να τοποθετούνται, να μην κρύβονται. Μπράβο λοιπόν στον κύριο Σαββόπουλο που μας δίνει και εμάς την ευκαιρία να κρίνουμε και το τι λένε οι άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης. Και τι είπε λοιπόν ο κύριος Σαββόπουλος για να στοιχειοθετήσει τη λατρεία του για τον κύριο Μητσοτάκη? Ότι όλοι οι άλλοι, έτσι είπε, του θυμίζουν μια φοιτητική ανεμελιά. Του θυμίζουν, είπε, μια φοιτητική ξεγνιασιά, έτσι είπε. Αλλά δεν είναι η ώρα της φοιτητικής ξεγνιασιάς, μάλλον είναι η ώρα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αυτό δεν το είπε ο κύριος Σαββόπουλος, αυτό το λέω εγώ. Και επίσης αυτό που εγώ λέω για αυτά που είπε ο κύριος Σαββόπουλος είναι ακριβώς αυτά που έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Κατά πάσα πιθανότητα δεν ήξερε ο Διονύσης Σαββόπουλος ότι τα έλεγε για τον κύριο Σαββόπουλο, αλλά όπως τα έλεγε και ο θυμόσοφος Νιόνιος, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι έλεγε, όχι ο κύριος Σαββόπουλος, ο κύριος Σαββόπουλος, αλλά ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Τα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή. Κι ένας φαλάκρας απ' έξω κι από μέσα. Χαμογελούσε, ναι, γιατί να σκουτιστεί. Που βαλάντωνες εκεί στην εξορία και διάβαζες και ρίτσο και αρχαία τραγωδία. Τώρα κοκορεύεσαι επάνω στον εξώστη και μιλάς στο πόπολο σαν τον αβάγο σώστη. Στη φοιτη τριούλα που σ' έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω όνειρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Εκείνο που υψώνεται και σε εκμηδενίζει είναι της καρδούλας μου το φως που ξεχυλίζει. Κι ό,τι σε γλιτώνει και σου δίνει την αιτία είναι που χρειάζεται κι γραφειοκρατία. Στη φοιτη τριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Από όλου στη ζωή μου είναι η αφεντιά σου που αντιγράφει τη φωνή μου. Άλλαξε το σώμα μου με επιπλά και σκέπη σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει. Στη φοιτη τριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Άλλα πολιτευτάκια. Χαρά να σε γιαούρκωνα εκεί που ρητορεύεις, εκεί που με χειρόκροτας χωρίς να το πιστεύεις. παίρνεις την αλήθεια μου και μου την κάνεις λιώμα. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα. Στο το πασαπόρτι, σαν και την καρδιά σου μόρτι, σαν την καλπική καρδιά σου τη σκληρή. Μήπρο το χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρη το μυστερί. Το χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρη το μυστρί. Ξέρετε, έβαλα αυτό το τραγούδι γιατί θέλω να υπερθεματίσω, να υπογραμμίσω, να χειροκροτήσω τη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού ότι για να γίνεις πρωθυπουργός, πολιτικός, συγγνώμη, πρέπει να έχεις δουλέψει και να έχεις κολλήσει πραγματικά ένσημα σε αυτή τη ζωή. Απ' τα χούλια σου αλήτη που μετράς το αντριλίκι με βρισιές. Μη βροντοχτυπάς τα ζάρια, όσοι είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις καλωσιές. Μη βροντοχτυπάς τα ζάρια, όσοι είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις καλωσιές. Ακούστε τώρα τι κρύβεται στα ψηλά γράμματα όσων δηλώνουν προεκλογικός. Αυτή την ώρα δίνει συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα και στο διάλειμμα που είχαμε έπεσε ταυτί μου στην ερώτηση που έκανε ο Νίκος, γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και τι απάντησε ανάμεσα στα άλλα ο κύριος Μητσοτάκης? Απάντησε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, καθότι διότι και επειδή αυτό κοστίζει, λέει, 1,5 δισεκατομμύριο. Καλά, μετά είπε και τα υπόλοιπα, ότι δεν θα φανεί αυτό στον καταναλωτή. Βεβαίως, όταν αυξάνουν το ΦΠΑ, τότε φαίνεται στον καταναλωτή. Όταν πρόκειται να μειωθεί, δεν φαίνεται στον καταναλωτή. Αλλά δείτε τώρα τι υπάρχει πίσω, ξαναλέω, από αυτά τα οποία λέγονται. Τι είπε? Θα κοστίσει, λέει, 1,5 δισεκατομμύριο. Μα σας έλεγα προηγουμένως ότι έχουν προϋπολογίσει ό,τι έχουν προϋπολογίσει να βουτήξουν και έχουν βουτήξει μόνο μέσα στο τετράμινο, το πρώτο τετράμινο του 2023, 2,5 δισεκατομμύρια παραπάνω και από όσα είχαν προϋπολογίσει. Προσέξτε, από αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια, αν έφερε εσείς τα 470 εκατομμύρια που είναι η παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, τα άλλα 2 δισεκατομμύρια, τα παραπανήσια δηλαδή, προέρχονται από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από τι άλλο? Από την καλύτερη, λέει, απόδοση του ΦΠΑ τρέχοντος έτους. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Ο Έλληνας πληρώνει εδώ και 26 μήνες διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εισπράττουν ΦΠΑ ο οποίος είναι στο τετράμινο ίσως με το ποσό που θα χάσει, υποτίθεται, ο δημόσιος κορβανάς εάν κόψουν το ΦΠΑ. Δεν αποδεικνύεται, λοιπόν, περίτρανα, ότι αυτό το τεράστιο κύμα ακρίβειας που έχει τσακίσει τα εισοδήματα του ελληνικού λαού είναι αυτό που ξεχυλίζει τα κρατικά τους ταμεία από την ίσπραξη φόρων την ώρα, επαναλαμβάνω, που τα νοικοκυριά αναγκάζονται να κόψουν ολοένα και περισσότερα αγαθά? από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και την ώρα λοιπόν που εισπράττουν πολλαπλάσια από τη ληστεία, έρχονται να μας πούν ότι αν σταματήσει ένα κομμάτι, όχι όλη η ληστεία, τότε θα έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα τσαμπουνάνε και περηφανεύονται για την καλύτερη, λέει, απόδοση του ΦΠΑ και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό γιατί η κυβέρνηση αρνείται και απορρίπτει και για το μέλλον την κατάργηση αυτών των έμεσων ληστρικών φόρων στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, αλλά και γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο μόνο για μείωση αυτής της ληστείας. Γιατί δεν μπορεί παρά όταν πρόκειται για δημοσιονομική σταθερότητα και για ματωμένα πλεονάσματα να είμαι θα και ο λίγον έγκυος. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στα δικά μας. Πάμε στην Τουρκία. Πάμε στη Βάνα, τη Στέλου. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δώσ' μας μια εικόνα πώς εξελίσσεται εκεί το προεκλογικό κλίμα. Από σήμερα και επίσημα σε θέση μάχης. Πάμε για το δεύτερο γύρο. Ξεκίνησε και η προεκλογική εκστρατεία. Είναι ένα κρίσιμο 15ήμερο, Νίκο, και για τους δύο μονομάχους, Ερντογάν και Κιλιτσάρογλου. Ο Ερντογάν, να ξεκινήσουμε από αυτό, φαίνεται το φαβορί, καθώς του υπολείπεται κάτω από μισή μονάδα να εκλεγεί. Σήμερα, μες το μήνυμά του, έπαιξε πάλι το αντιρρητικό χαρτί ως υπέτειο της πολιτικής του εξόντωσης. Έκανε άνοιγμα σε όλους τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων να τους ψηφίσει. Εμφανίστηκε σίγουρος για την εκλογή του, γιατί υπενθύμησε ότι υπολείπονται κάτω από 2,5 εκατομμύρια ψήφοι, αλλά και γιατί η συμμαχία του έχει την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή. Όπως είπαμε και χθες, το χαρτί του εθνικισμού θα συνεχίσει να το παίζει. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα τις επόμενες μέρες, σε συγκεντρώσεις που θα πάει, σε πολιτικές συγκεντρώσεις, θα επισκεφτεί πάλι όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές, αλλά και τις πόλεις που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Τώρα, προηγουμένως συναντήθηκε, υπάρχουν πολλές συναντήσεις και των δύο, τέτοια επιτελεία των δύο, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι τώρα ποιες θα είναι οι νέες συμμαχίες που θα κάνουν. Λοιπόν, προηγουμένως σήμερα συναντήθηκε με τον Μπαχτσελή, τον εταίρο του και τον πρόεδρο του Soul Party. Το Soul Party είναι ένα μικρό κόμμα, αριστερό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εδώ θα πάνε τώρα πλέον ψήφο-ψήφο. Τώρα, να σου πω επίσης ότι να ξεκινήσουμε για την αντιπολίτευση. Να πούμε για την αντιπολίτευση μάλλον, ότι συνεχίζεται και επικρατεί όχι μόνο γκρίνια και απαγοήτευση, αλλά και οι ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης έχουν πάθει σοκ. Πολλοί σκέφτονται μάλιστα να μην πάνε να ψηφίσουν τις επόμενες 15 μέρες, διότι έχουν καταληφθεί από ένα συνέστημα ητοπάθειας, αλλά και γιατί όσοι ψηφίζουν σε μακρινές πόλεις σκέφτονται και τα έξοδα. Γι' αυτό λοιπόν και στο μήνυμά του ο Κιλιτσάρογλου προσπάθησε να εμφανεί εμψυχωτής σήμερα, καλώντας καταρχάς απευθύνθηκε στη νεολαία, τα 5 εκατομμύρια που η Μάζα ψήφισε Κιλιτσάρογλου, και τους είπε στο μήνυμά του ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή, έχει επιβεβαιωθεί αυτή η αλλαγή στις κάλπες. Έβγαλαν αλήθεια λοιπόν οι κάλπες, και αυτοί που θέλουν την αλλαγή είναι περισσότεροι από αυτούς που δεν τη θέλουν. Γι' αυτό χρειάζεται πάλι για να αλλάξει εξουσία, και προέτρεψε τους πάντες και τη νεολαία να πάνε να ψηφίσουν. Πάμε τώρα. Χθες το βράδυ έγινε μια, όπως λέγαμε, έγινε μια θυελλώδη συνεδρίαση του κόμματος. Απέλυσε τον υπεύθυνο του λογισμικού του κόμματος, γιατί απέτυχε να κάνει σωστή καταμέτρηση, και ο οποίος, όπως είπαμε, παρολίγο να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή όταν είπε στους υπεύθυνους του κόμματος, του Κιλιτσάρογλου δηλαδή, ότι το ανώτατο συμβούλιο των εκλογών δίνει ψεύτικα στοιχεία. Θυμόμαστε νωρίς το απόγευμα την Κυριακή, εδώ βγήκαν και δύο οι δήμαρχοι, 7 περίπου η ώρα, η Μάμογλου και η Γιαβάς, και είπαν ψυχραιμία, ο Κιλιτσάρογλου είναι ο νέος πρόεδρος της Τουρκίας και είναι μπροστά σε όλη την Τουρκία. Ευτυχώς που επικράτησε λογική και ο κόσμος δεν βγήκε έξω να πανηγυρίσει στους δρόμους και να έχουμε άλλα. Λοιπόν, υπάρχει όμως και μια δυσφορία και στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ήταν οριακή, ύστερα από το οριακό, την υπεροχή, ας το πούμε έτσι, το οριακό αποτέλεσμα, ήταν κάτω από 50%, έπεσε και στην Κωνσταντινούπολη η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λοιπόν, σε μια σύσκεψη που έκανε ο Κιλιστάρογλου με τα στελέχη του, αποφάσισε το επόμενο 15ήμερο να μπει μπροστά ο Εκρέμη Μάμογλου ως επικεφαλής της εκστρατείας μαζί με την Καφτατζίογλου. Είναι υψηλόβαθμο στέλεγος. Αν χάσει, είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές και έρχονται ύστερα από πέντε συνεχείς αποτυχίες. Το κλίμα, για πες μας από κάτω, το κλίμα στην κοινωνία είναι, δεν υπάρχουν εντάσεις. Όχι, δεν υπάρχει καμία ένταση. Μάλλον έχει προεξοφληθεί το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά υπάρχει και ο τρίτος, ο ρυθμιστής, ο ακραίος, ο εθνικιστής, έτσι, ο οποίος ξεπέρασε το 5% και ο οποίος κάνει μεγάλα παζάρια, δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του, ποιον θα στηρίξει, δεν θέλει, λέει, δεν είναι ότι αντιπαθεί τους Κούρδους, είπε στο CNN Turk, αλλά αντιπαθεί, δεν θέλει την τρομοκρατία. Και επίσης είναι και κατά των προσφύγων, όλων των προσφύγων στην Τουρκία, έχει πει ότι θα τους ξαναστείλει όλους πίσω. Ο λόγος που δεν ανοίγει ακόμα τα χαρτιά του είναι γιατί φοβάται να μην καεί, όπως θα άνοιξε νωρίτερα ο Μουχαρέμ Ιντζέ και κάει και με τα ροζ βίντεο κτλ. Κάνει παζαρλίκια και με τον κύριο Κιλιστάρογλου και με τον Ερντογάν. Και όπως είπαμε χτες, είναι επιβεβαιωμένες οι πληροφορίες ότι τον έχουν πάρει και οι δύο, και τα δύο στρατόπεδα τηλέφωνο μετά το τέλος των εκλογών, μετά τη βραδιά το αποτελέσμα των εκλογών της Κυριακής, και ο Κιλιστάρογλου και ο Πιναλή Γιλντιρίμ, ο συνενός συνεργάτης του Ερντογάν και πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Okay, Ιβάνα μου, λοιπόν, θα τα δούμε. Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλά το λένε τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ποιος το περίμενε πως τα κάνε στη χώτα. Άιντε πως φύτεψαν τη γλώσσα σου στο κόμμα. Και μέχρι σάπι πως σου κλείσανε το στόμα. Άιντε και λούφαξες κατάπιες τη φωνή σου. Πόσο τους κόστισε για πες μας η σιωπή σου. Άιντε τους στίχους σου τους παίρνουν με φορείο. Το πιο μακρύ ταξίδι σου είναι ως το ταμείο. Κάποτε οι λέξεις σου νικούσανε το θάνατο. Τώρα τη στέλνεις να σου φαίνουν νυχτοκάματο. Άιντε και τέλειωσε η ζωή πριν να τελειώσει. Κοροϊδοπιάστηκες απ' τη στέρνη σου γνώση. Άιντε στο δρόμο τα στιχάκια σου τα βρήκα. Ποιος να μας το λέγε πως τα θέλες για βρήκα. Για να τα κάνεις σπίτια μάξια πολυθρόνες. Και να βολεύεσαι τους ορίκους χειμώνες. Για μα ρωτάς ποιος είμαι εγώ στους μαχαλάδες. Είμαι ο κανένας που γυρεύει ολοπελάδες. Κι αν όσα λέω σε χαλάν και δεν γουστάρεις, φταίνε τα νιάτα, είμαι ακόμα δεκαεξάρης. Κάποτε οι λέξεις σου νικούσανε το θάνατο. Τώρα τις θέλεις να σου φαίνουν νυχτοκαμάτο. Άιτε κι ορφάνεψαν τα βέλη σου από τόξα. Απ' την ελευθερία διάλεξες τη δόξα. Ό,τι ακούτε είναι ο φίλος μου Σταμάτης Ομορφωνιός. Όνομα και πράγμα. Νυχτοκάματο είναι το τραγούδι που ακούτε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αλβανία. Είναι η Τζένι μαζί μας. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για δώσε μας μια εικόνα τι γίνεται εκεί μετά λοιπόν, τις δημοτικές. Λοιπόν, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα παραχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου για τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών και αυτό που είπε είναι ότι προτιμά να σεβαστεί τις εθνικές εκλογές στη δική μας χώρα, την Ελλάδα, και να τοποθετηθεί αναφορικά με το ζήτημα του Μπελέρη όταν αυτές τελειώσουν. Για τη σύλληψη πάντως, αυτό που είπε είναι ότι δεν σχεδιάζει να λάβει αποφάσεις για το θέμα πριν αποφανθεί η αλβανική δικαιοσύνη, την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς, ούτε ο ίδιος, πόσο μάλλον άλλοι εκτός Αλβανίας. Για τις εκλογές στη Χιμάρα συγκεκριμένα και τη νίκη Μπελέρη, ο Αλβανός Πρωθυπουργός είπε ότι η διαδικασία έγινε με διαφάνεια και ειρηνικά, παραδέχθηκε την νίκη λοιπόν του Μπελέρη. Είπε επίσης ότι η ελληνική μειονότητα όμως δεν είναι μπάλα από κρέας να πετιέται πέρα δώστε για προεκλογικούς σκοπούς. Χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερα εμπειριστική ρητορική απέναντι στα διαδείγματα που έχει κάνει η Αθήνα τις τελευταίες ημέρες. Στο μεταξύ, παραμένει κρατούμενος σε φυλακή των τυράννων ο νέος δήμαρχος πλέον της Χιμάρας, ο Φρέντι Μπελέρη, με την κατηγορία για εξαγορά ψήφων. Ο Μπελέρη έμαθε το αποτέλεσμα των εκλογών στη φυλακή όπου κρατείται από το Σάββατο, έστειλε το δικό του μήνυμα λέγοντας πως νίκησε η δημοκρατία και το ερώτημα πλέον είναι πόσο καιρό θα μείνει στη φυλακή και αν θα παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται από την αλβανική κυβέρνηση, αυτό της προσπάθειας εξαγοράς ψήφων και τι μέλη γενέστε φυσικά με την εκλογή του στη Δημαρχία. Ο Ράμα αναγνωρίζει το αποτέλεσμα. Ναι, βεβαίως, είπε πως έγινε με διαφάνεια και με ειρηνικό τρόπο. Έχει γίνει και η καταμέτρηση με πολύ αυστηρό τρόπο, οπότε δεν έθεσε καθόλου θέμα αμφισβήτησης του αποτελέσματος. Αυτό που είπε αναφορικά με το ζήτημα της Ελλάδας και της Αλβανίας είναι ότι θα τοποθετηθεί αμέσως μετά τις δικές μας εκλογές. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μας μεταφέρεις, ο Ράμα όχι μόνο δεν τα μαζεύει, ούτε προσπαθεί καν να το ισορροπήσει, μάλλον το κλιμακώνει το θέμα. Ναι, σήμερα ήταν πάρα πολύ έντονος στις δηλώσεις του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο ποιος έχει δικαιοδοσία, όχι μόνο στο κομμάτι της δικαιοσύνης, αλλά και του τρόπου ζωής της μειονότητας στην Αλβανία και το ποιος θα παίρνει αποφάσεις γενικά για την περιοχή της Χιμάρας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή και είναι εμφανώς προβληματισμένος, θα πω κομψά, από τον τρόπο που η Αθήνα αντέδρασε στην σύλληψη του Μπελέρη. Μάλλον περίμενε πως ίσως θα περνούσε στα ψηλά μια τέτοια διαδικασία. Μάλιστα. Έγινε Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Την ίδια ώρα που έχουμε αυτά που έχουμε στην Αλβανία με τις δημοτικές εκεί εκλογές και τη σύλληψη του δημάρχου πλέον της Χιμάρας, σήμερα είχαμε και το ανίκουστο, η εφημερίδα Le Monde, σοβαρή εφημερίδα, δημοσίευσε χάρτη στο πλαίσιο των τουρκικών εκλογών που εμφάνιζε στην τουρκική επικράτεια ελληνικά νησιά. Υπήρξε βεβαίως παρέμβαση του πρέσβη στη Γαλλία. Έχει κατέβει αυτός ο χάρτης από τη Le Monde, αλλά από ό,τι φαίνεται και έξω πάμε καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Θανάση, στο φίλο μου τον Νιόνιο, στην Κέρκυρα, στο Λάμπρο που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στον Κορνίλιο, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στο Μόντρεαλ. Φίλε μου Λευτέρη, για τις εκλογές ισχύει ό,τι ακριβώς, μιας και με ρωτάς δηλαδή, μιας και αναφέρεσαι σε αυτό, ό,τι ακριβώς έγραψα σήμερα στο ριζοσπάστη. Και ό,τι ακριβώς λέω κάθε μέρα από εδώ. Ακριβώς αυτό που έγραψα στο ριζοσπάστη. Μπες, ξαναδες το και θα το καταλάβεις καλύτερα. Χαιρετισμού στον Κώστα, καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Δημήτρη που μας ακούει από τη Γερμανία. Πριν από λίγο έβλεπα το Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ένα κανάλι, νομίζω ήταν το Μέγκα, να λέει ότι είναι η μοναδική φωνή της λογικής. Αυτό πρέπει να σας πω είναι απολύτως σωστό. Το γράφει και στις κυραλιφές που πουλάει ο Βελόπουλος. Και κυρίως το γράφει στις επιστολές του Ιησού που μοίραζε ο Βελόπουλος. Γιατί όπως ξέρετε ο Βελόπουλος είναι ένας καλός χριστιανός. Δεν είναι κανένας θεομπαίχτης ούτε κανένας χριστέμπορας. Και επίσης είναι και εκλεκτός πατριώτης και ουχή πατριδοκάπηλος. Λοιπόν, ζήσαμε το σοκ, την τραγωδία και συνεχίζεται η οδύνη αυτού που έγινε σε αυτό το έγκλημα στα Τέμπη και είναι φανερό λοιπόν πως οι σιδηρόδρομοι έχουν επανεκκινήσει ακριβώς όπως σταμάτησαν μετά από αυτό το έγκλημα. Είχαμε προχτές την καταγγελία του Σωματείου των Μηχανοδηγών του ΟΣΕ και τώρα αποφασίζεται η πραγματοποίηση και νέας 24ωρης απεργίας για τις 30 του Μάη. Αυτό το οποίο καταγγέλουν είναι ότι δέχονται οδηγίες για ταχύτητες των 140 χιλιόμετρων σε περιοχές που δεν λειτουργούν ούτε τηλεδιοίκηση ούτε φωτοσύματα, ενώ επίσης έχει γίνει καταγγελία στην ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων για ασαφείς οδηγίες που δόθηκαν από τον ΟΣΕ σε μηχανοδηγό. Θυμίζω ότι είχαμε προχτές την πρώτη μέρα κατά την οποία τα τρένα του ΟΣΕ θα επανέρχονταν σε υψηλές ταχύτητες και όπως καταγγέλουν οι μηχανοδηγοί, στην πραγματικότητα επαναλήφθηκε το πάμε και όπου βγει. Στο τμήμα Λάρισα Πλατή τα τρένα επρόκειτο να κινούνται σε μονή γραμμή και σύμφωνα με το Σωματείο των Μηχανοδηγών η δικαιολογία ήταν ότι ο σταθμός του λιτοχώρου δεν διαθέτει κλειδούχο. Μετά την καταγραφή η κυβέρνηση επικαλέστηκε βραχυκύκλωμα που αποκαταστάθηκε, λέει. Αυτά λίγες μέρες μετά και την διαμαρτυρία του Συλλόγου Τέμπη 2023, των συγγενών δηλαδή των θυμάτων και άλλων πολιτών, τη διαμαρτυρία στις Σέρες για αυτό το έγκλημα, μια διαμαρτυρία που έγινε έξω από το πολιτικό γραφείο του πρώην Υπουργού, είναι προφανές ότι όλα όσα έχουν οδηγήσει σε αυτό το έγκλημα, στα Τέμπη, η υποστελέχωση, οι υποβαθμισμένες υποδομές, η απουσία μέτρων για ασφαλή μετακίνηση παραμένουν εδώ, όλα. Να σας πω την τελευταία είδηση, μήνυση κατά 17 προσώπων και κατά παντός υπευθύνου στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Η μήνυση, όπως έγινε γνωστό, στρέφεται τόσο κατά των διοικήσεων του ΟΣΕ, της Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όσο και κατά πολιτικών προσώπων. Και επίσης η μήνυση, όπως σημειώνεται, κατατέθηκε για να υπάρξει δυνατότητα έρευνας μέχρι και 15 χρόνια πριν το δυστύχημα, αλλά και για να αναζητηθούν ενδεχόμενες ευθύνες στις κυβερνήσεις διαχρονικά, όπως και σε στελέχη των σιδηροδρόμων. Θανάση μου, ναι, το έλεγα και χτες. Την είδα αυτή την επιστολή που δημοσίευσε η Εφημερίδα των Συνταχτών. Η Εφημερίδα των Συνταχτών δημοσίευσε την επιστολή ενός, επαναλαμβάνω, ενός 99χρονου αντάρτη την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης, που δηλώνει μέλος ΕΠΟΝ από το 1940 μέχρι το 1942. Αλλά ίσως να μην θυμάται ότι η ΕΠΟΝ ιδρύθηκε το 1943. Δεν πειράζει. Και που συστήνει στο ΚΚΕ συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είπα και χτες και παραλαμβάνω και σήμερα. Φαντάζομαι τώρα, σαν καλή εφημερίδα που είναι, θα ζητήσει τη γνώμη, την απάντηση, τις σκέψεις των μελών της ΠΑΕΑ, της Πανελλήνιας Ένωσης δηλαδή Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, για τη δική τους θέση. Δηλαδή αν επιθυμούν συμπόρευση του ΚΚΕ με τους ημνητές του διαβολικά καλού Τραμπ. Φαντάζομαι θα το κάνει. Καλή εφημερίδα. Λοιπόν, το λέμε και το ξαναλέμε, το λένε και το ξαναλένε. Ας επανέλθουμε λοιπόν και ας δούμε μέχρι πότε θα χτυπάμε την πόρτα και αν υπάρχει από μέσα κάποιος ο οποίος ακούει. Κύριε Λουράντε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Κύριε Λουράντε, τι γίνεται με τα φάρμακα? Λείπουν ακόμα? Τι να σας πω, λείπουνε, αστείευεσαι. Προφανώς φαντάζομαι ότι η ερώτηση είναι μάλλον έτσι για να γίνεται. Φυσικά όχι, λείπουνε, αυξάνονται συνέχεια. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ζήσει. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι πλέον έχει καταντήσει αστείο να συζητάμε για τι φάρμακα υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Δηλαδή δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν αντιβιώσεις, δεν υπάρχουν εισπνεώμενα, δεν υπάρχουν ελληνικά εισπνεώμενα, αντίγραφα. Έχουμε φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να μην υπάρχουν γενώσιμα. Τι να σας πω, είναι τραγικό. Μπορείτε να ποσοτικοποιήσετε τις ελλείψεις, κύριε Λουράντε? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπάρχουν δύο ειδών ελλείψεις. Αυτές που είναι πάγιες, που δεν υπάρχουν τα φάρμακα εδώ και 2 και 3 και 4 και 5 μήνες και 6 μήνες το Λοναρίδα, ας πούμε. Δεν έχει σημασία. Αυτές είναι καμία 300 φάρμακα. Και υπάρχουν και άλλα 1000 τα οποία είναι έλλειψη διότι δίνονται με το σταγονόμετρο και λέμε στον ασθενή, τι σου έχει κάποιο γιατρό σε 2, ένα έχω να σου δώσω και πολύ, και αν θα βρει το άλλο. Αυτό είναι έλλειψη. Όταν εσείς θέλετε το φάρμακο για το παιδί σας, το θέλετε και την ώρα που το ζητάτε, δεν το θέλετε μετά από 5 μέρες, 6 μέρες. Όταν θα έρθει και αν θα έρθει και μάλιστα σε ποσότητα πολύ λιγότερη από αυτή που θέλουμε. Δεν γίνεται αυτό. Σήμερα συζητούσαμε με το συνεταιρισμό, ας πούμε, ξέρω εγώ, που προμηθεύουμε και από εκεί φάρμακα, που λέγανε ότι θα τα παρατηρήσουν και οι υπάλληλοι. Θα φύγουν. Αυτή η πίεση που δεχόμαστε είναι απίστευτη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τα φαρμακεία πώς λειτουργούν. Εσείς πώς λειτουργείτε στο φαρμακείο? Με πολύ μεγάλη πίεση. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν. Πριν από λίγο με πήρε τηλέφωνο της κυρίως από τη Λάρισα. Για κάτι ινσουλίνες. Όχι αυτές που διαφημίζονται. Όχι. Κάποιες ινσουλίνες που λείπουν από την αγορά. Αυτή η εταιρεία προέκτησης ινσουλίνες μας είχε προειδοποιήσει ότι με τις τιμές που υπάρχουν σε αυτές στα φάρμακα, με το rebate που πληρώνουν οι εταιρείες, δεν πρόκειται να έρχονται φάρμακα στην Ελλάδα. Ξεκίνησαν λοιπόν σιγά σιγά να έχουν λείψει και ινσουλίνες. Επήρε λοιπόν συνάδελφος από την Λάρισα να μου πει ότι ένας εδώ που είναι στην Αθήνα αλλά σε περίχωρα των Αθηνών θέλει να βρει αυτή την ινσουλίνη και σε παρακαλώ πολύ αν μπορείς κάνε το κατήρι, δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος. Του λέω εντάξει, αν με πάρει τηλέφωνο αύριο να του βρω ένα κομμάτι. Με παίρνει τηλέφωνο σήμερα, του λέω πόσα γράφει η συνταγή? 2. Δεν μπορώ, ένα έχω. Και τώρα το άλλο, μα τι να σου κάνω, δεν μπορώ. Τι να κάνω? Μας είπατε το βιολί αυτό κρατάει 3-4-5 μήνες. Και 6 και 8. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι δυστυχώς ότι όταν εμείς από τον Νοέμβριο φωνάζαμε ότι θα φτάσουμε σε μια τραγική κατάσταση, όλοι κατηγορούσαν βασικά εμένα, έτσι, αλλά και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο οποίος έλεγε πάρα πολλά λόγια και ουσιαστικά δεν ίσχυαν τίποτα από αυτά που έλεγε. Και όμως δικαιωθήκαμε. Αλλά τι να το κάνω, καλύτερα να μην δικαιωνόμουν. Είναι αλήθεια όμως. Δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν εισπνεώμενα. Δεν υπάρχουν αντιαλλεργικά φάρμακα, κάποια από αυτά, όχι όλα. Δεν υπάρχουν φάρμακα τα οποία υποκαθιστούν κάποια αντιβιώσεις που εισάγονται. Δεν υπάρχουν ούτε αυτές. Εδώ τώρα μας μιλάτε για σκευάσματα τα οποία είναι άμεσης ανάγκης. Δηλαδή όλα τα φάρμακα είναι άμεσης ανάγκης, αλλά εδώ τώρα ο άλλος όταν πρέπει να αναπνεύσει και δεν έχει πνεόμενο, δεν μπορώ να φανταστώ πώς συνεχίζεται η διαδικασία του ανασένο. Ξέρετε κάτι, με πήρε τηλέφωνο το μεσημέρι κάποια κυρία από εσάς για να μου πει να βγούμε να μιλήσουμε. Εγώ τι είπα το εξής, έχει νόημα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πλέον ποιο είναι το νόημα. Έχουμε βαλτώσει. Όλοι ψάχνουν να βρουν ψήφους για τις εκλογές. Δεν ενδιαφέρει κανέναν πολιτικό. Ναι, έχει νόημα. Έχει νόημα, γιατί θα σας πω γιατί έχει νόημα. Διότι η ξεφτύλα, τον παραφράζω τώρα, έλεγε ο Μάρξ, πρέπει να γίνεται όσο πιο ατιμωτική γίνεται. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημοσιοποίησης, κύριε Πρόεδρε. Ναι, έχετε δίκιο, και εγώ εκεί σκοπεύω. Μάλιστα, βλέποντας κάποια πράγματα τα οποία σήμερα. Δηλαδή, θα σου πω κάτι, ειλικρινά, αύριο θα βγάλω και απάντηση. Δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας να στέλνει έγγραφο τώρα που φεύγει από το Υπουργείο του προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και να λέει ότι ευχαριστεί πολύ για τη συνεργασία και τα λοιπά και συνεργάστηκε με όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους. Εγώ λοιπόν καταγγέλλω ότι επί τρία χρόνια το Υπουργείο Υγείας δεν έστειλε ούτε μία απάντηση σε τόσα έγγραφα που στείλει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, ούτε καν στη συνάντηση μαζί του. Ποια συνεργασία? Για ποια συνεργασία μιλάμε? Όταν η Αττική, ο μεγαλύτερος φαρμακευτικός σύλλογος της χώρας, που αριθμεί 3.500 φαρμακεία στην επικράτεια, 3.500 είναι δηλαδή το 1 τρίτο. Λοιπόν, δεν θέλει να τον βλέπει, γιατί δεν του είναι αρεστός. Ποια συνεργασία μιλάμε? Θες ψήφους, δηλαδή μαζεύεις ψήφους. Δεν το αντιλαμβάνομαι, ειλικρινά σας το λέω. Δεν έχω κομματικές, πώς το λένε, έτσι, ρίζες κτλ. Όχι, δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με ενδιαφέρει καμία παράταση, κανένα κόμμα. Όμως με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ως λειτουργός της υγείας να έχουν οι συμπολίτες μου το φάρμακό τους και δεν το έχουν. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στέλνει ευχαριστήρια ο υπουργός εδώ εκεί που τον παίρνει, ας πούμε, φυσικά, και τι ρόλο έχει. Τι ρόλο έχει. Τι κάνατε για τις ελλείψεις και γιατί οι ελλείψεις αυτές, και να σου πω και κάτι ακόμα. Θυμάμαι πολύ καλά τα λόγια του. Δεκέμβριος του 2022. Σε 15 μέρες θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεκέμβριος του 2022. Είμαστε Μάιος του 2023. Η κατάσταση είναι ικτρή. Με βάση αυτή την περιγραφή, λυπάμαι λοιπόν που είμαι αναγκασμένος να κάνω μία ακόμα διασκεδαστική ερώτηση. Εντάξει, το Υπουργείο Υγείας είναι το Υπουργείο Υγείας. Θα μου πείτε και ποιος άλλος να ασχοληθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Υπουργός έχει δουλειές τώρα. Συνολικά η κυβέρνηση τι κάνει? Εντάξει, συμπορεύεται. Ναι, και η απάντησή μου. Μία λέξη. Συμπορεύεται. Τι θα μπορούσε να γίνει, κύριε Λουράντε? Ακούστε να δείτε κάτι. Έχω πει επανειλημμένως ότι το φάρμακο του καθένας το θέλει την ώρα που το θέλει. Το ότι λείπει αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, πω κάτι. Θα τρέξει ο κόσμος, αλλά δεν θα το πω το όνομά του για να μην τρέξει. Ανακοίνωσε μία από τις εταιρείες, σιγά σιγά βγαίνουν πολλές ανακοινώσεις, ότι ένα φάρμακο το οποίο το έφερνε στην ελληνική αγορά δεν θα το ξαναφέρει. Λοιπόν, αυτό το φάρμακο είναι κορτιζόνη. Η τιμή του είναι 1 ευρώ. Έχει ζητήσει αύξηση τουλάχιστον 2 ευρώ. Δεν το έκανε. Φεύγει λοιπόν από την αγορά και έρχεται ένα άλλο φάρμακο με 15 ευρώ. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε. Πάμε παρακάτω. Ο Ζεμπίκ, αυτό που διαφημίστηκε πάρα πολύ. Λες και ήταν τη μοναδική έλλειψη και το πήραν όλα τα κανάλια και όλα τα αρμούδια για το Ζεμπίκ. 100 ευρώ είχε η τιμή στην Ελλάδα πριν την έλλειψη, και τώρα δηλαδή, αν το βρει κανείς, 300 ευρώ το φέρνει ο ΕΦΕΤ. 300 ευρώ! Αυτό που μας λέτε δηλαδή είναι ότι προωθείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία των ελλείψεων μια εκτείναξη των τιμών. Βεβαίως. Διότι είσαστε εσείς κακοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι αν τυχόν αυξηθεί ένα φάρμακο, το κακή εντός εισαγωγικών, έτσι μην παρεξηγείτε. Όχι, λοιπόν, ναι, εγώ είμαι από τους πιο κακούς. Ο πιο κακός. Πιο κακός, δηλαδή, ναι. Εγώ το ίδιο κακός είμαι. Ναι. Λοιπόν, εάν ένα φάρμακο αυτή τη στιγμή κάνει 1 ευρώ, όπως θα το πω, αποσύρεται, και όπως θα λέω 100% αύξηση και πάει 2 ευρώ, η επιβάρυνση του ασφαλισμένου είναι από 25 λεπτά που ήταν η συμμετοχή του στο 1 ευρώ, θα πάει 50 λεπτά. Άρα είναι 25 λεπτά η επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Θα δείτε λοιπόν, θα πείτε ότι 100% αυξάνουν τα φάρμακα. Από 1 ευρώ πήγαν 2, 100% είναι. Αυτό λοιπόν είναι κακό, είναι πολιτικό κόστος. Έτσι λέγεται, πολιτικό κόστος. Και εκεί ο κόσμος θα λέει, α, αυξηθήκαν τα φάρμακα 100%, αλλήμονό μας κτλ. Όταν όμως το φάρμακο αυτό αποσυρθεί και αμέσως έρθει ένα άλλο όνομα, δεν αυξάνεται το φάρμακο. Γιατί είναι ένα καινούριο φάρμακο. Ποιος το ξέρει, ποιος ενδιαφέρεται. Θα σου πω κάτι άλλο. Ξέρετε τον τεπών πόσο είχε πριν από 3 χρόνια. Είχε 75 λεπτά. Ξέρετε πόσο έχει σήμερα. 2 ευρώ. Το πήρε κανείς είδηση? Όχι, γιατί δεν συνταγογραφείτε. Γιατί πάει και το πληρώνει ο κόσμος. Ξέρετε πόσο είχε η ασπιρίνη πριν από 3 χρόνια. 1,85. Ξέρετε πόσο έχει σήμερα? 4,5 ευρώ. Το πήρε κανείς είδηση? Όχι φυσικά. Γιατί δεν συνταγογραφείτε. Ξέρετε πόσο έχουν τα αντιβυχικά σιρόπια? Πόσο έχουν τα αποκρεπτικά σιρόπια? Πόσο έχουν τα κολλήρια? Τα κολλήρια έχουν 8-9 ευρώ όταν πριν είχαν 3 ευρώ. Δεν το ξέρει κανείς, γιατί δεν συνταγογραφείτε. Δεν περνάει από τη συνταγογράφηση. Δεν περνάει από την, από την βάσανο τη συνταγή τη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε αυτή την δαπάνη. Γιατί η συμμετοχή του ασφαλισμένου δεν φαίνεται. Πάει, παίρνει το φαρμακείο ένα ντεπών και φεύγει. Πριν το πλήρωνε 75 λεπτά, τώρα το πλήρωνε 2. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ κανείς. Να σας πω και κλείνω έτσι. Θα σας αφήσω να κάνετε το σχολείο σας. Εκτός από τους κακούς δημοσιογράφους υπάρχουν και οι κάκιστοι, όπως εγώ, που θυμούνται τη δεκαετία του 80 να πληρώνει ο ελληνικός λαός φόρους για να έχει εγχώρια φαρμακοβιομηχανία και δεν έχουμε ούτε τσαντήρι τέτοιο στην Ελλάδα. Θυμάμαι επίσης ότι το 2015 μας έλεγαν ότι αν πάθει τίποτα η εκλεκτή μας Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουμε φάρμακα. Αλλά τώρα, πόσο θυμάμαι, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε φάρμακα. Και γνωρίζω επίσης ότι στην Ελλάδα του 2023, που στείλαμε μέχρι και πύραυλο, λέει, που τον στείλαμε, δεν έχουμε εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Έτσι ώστε να υπάρχει και φτηνό και καλό και επιστημονικά άρτιο φάρμακο. Επικοινώνησα πριν από μερικές μέρες με και για να μην μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια τους. Ναι, αυτοί οι οποίοι με ένα κοινωνικό αγαθό κάνουν εμπόριο και κερδοσκοπία. Ακριβώς. Είτε του 1 ευρώ, ούτε των 1.000 ευρώ. Θα σας πω κάτι. Λείπουν φάρμακα του ΙΦΕΤ. Γιατί λείπουν φάρμακα του ΙΦΕΤ? Γιατί δεν τα φέρνει ο ΙΦΕΤ. Είναι η ελληνική, το κρατικό, ας πούμε, η κρατική φάρμακα. Από εκεί τα φέρνει από το εξωτερικό. Γιατί αν τα φέρει, θα είναι πολλαπλάσια σε αξία. Και εκεί θα ξεφτυλιστούν. Μίλησα πριν από λίγες μέρες με έναν διευθυντή. Ουσιαστικά είναι ο έχουν την εταιρεία, ελληνική εταιρεία, ελληνική φαρμακοβιομηχανία, από τις μεγαλύτερες. Του λέω, αυτή η αντιβίωση λείπει. Αυτό που φέρνεις εσύ και έφερνες τόσο καιρό, πρέπει να συνεχίσεις να το φέρνεις και να το πολλαπλασιάσεις όσον αφορά την παραγωγή του, γιατί δεν φτάνει η αντιβίωση στον ελληνικό λαό. Μου λέει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά με αυτές τις τιμές δεν μπορούμε να παράξουμε. Έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες, δεν μπορούμε να δώσουμε μία. Δεν γίνεται. Τέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουραντό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα είναι, αν θέλετε, όλο το περίγραμμα εκείνου που καταλήγει σε αυτό το οποίο καταλήγουν κάτι αλλοπρόσαλλοι τύποι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι κομμουνιστές. Τι λένε αυτοί? Αυτοί μιλάνε για κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Αυτοί μιλάνε για τη δυνατότητα ενός κεντρικού σχεδιασμού που δεν θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε έμπορο του πόνου και της αρρώστιας να κάνει αυτά τα παιχνίδια για τα οποία μιλάγαμε προηγουμένως και τα οποία κρατάνε μήνες και χρόνια. Πνίγηκε στα λούσα καπιτάλα στο ψάρι με στη γυάλα, από τα πολλά τα γυάλα έμεινες μονάχος σου μπουκάλα. Μούτα, μούτα, άπλιστε μαρμά πετρί, άλλος έγινες τα χρόνια κι άλλος είχες γεννηθεί. Μούτα, μούτα, όχι εκεί όπου πατάς. Και μη κλαψουρίζεις τώρα και το παίζεις φουκαράς. Πετρί χρυσά κουτάλια και χάσες τα αυγά και τα πασχάλια, τα κάνες γυαλιά καρδιά σβαράλια, φόρεσες τα μαύρα σου τα χάλια. Μούτα, μούτα, άπνισε μαρμά πετρί, άλλος έγινε στα χρόνια κι άλλος είχες γεννηθεί. Βούτα, βούτα, όχι εκεί όπου πατάς. Και μην κλαψουρίζεις τώρα και το παίζεις φουγκαράς. Άλλος έγινε στα χρόνια κι άλλος είχες γεννηθεί. Βούτα, βούτα, όχι εκεί όπου πατάς. Και μην κλαψουρίζεις τώρα και το παίζεις φουκαράς. Ακούσατε λοιπόν τι συμβαίνει με τα φάρμακα, όχι τώρα, μήνες τώρα. Ακούστε τώρα για την εξοργιστική, για αυτή την απίθανη κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία. Υπάρχει καταγγελία για το αιματολογικό τμήμα του νοσοκομείου το Λαϊκό, στο Λαϊκό. Την περασμένη Πέμπτη λοιπόν, σύμφωνα με την καταγγελία, ανακοινώθηκε σε εκατοντάδες ασθενείς, κυρίως καρκινοπαθείς, ότι οι αιματολογικές εξετάσεις σταματούν να γίνονται στο Λαϊκό και την επόμενη φορά, λέει, θα τις συνταγογραφεί γιατρός εκτός του νοσοκομείου και θα γίνονται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων. Καταλάβατε. Εσείς, κύριε Πλεύρη, καταλάβατε. Προσέξτε, όταν μιλάμε εδώ για αιματολογικές εξετάσεις, μιλάμε για εξειδικευμένες εξετάσεις με υψηλό κόστος, που οι ασθενείς καλούνται στην καλύτερη περίπτωση να πληρώνουν επίσκεψη σε γιατρό και 25% συμμετοχή για αυτή την εξέταση. Καταλάβατε, κύριε Υπουργέ Υγείας, κύριε Πλεύρη. Εσείς που είστε και κατά της βίας, ξέρετε τι είναι βία σε αυτή τη ζωή. Βία σε αυτή τη ζωή να περιμένουν οι ασθενείς 14 και 18 ώρες στα επίγοντα για να τους εξετάσει ένας γιατρός που τρέχει σαν τρελός από εδώ και από εκεί. Βία είναι τα διαλυμένα και υποστελεχωμένα νοσοκομεία και οι εξουθενωμένοι υγειονομικοί. Βία είναι να είμαστε η τρίτη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη, αλλά ακούστε, να έχουμε τη δεύτερη υψηλότερη ιδιωτική δαπάνη για την υγεία. Και βία είναι το ξεπούλημα. Ό,τι έχει απομείνει από το ΕΣΥ για να ζουν μόνο όσοι έχουν να πληρώσουν. Αυτά σε ό,τι αφορά το προεκλογικό σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία. Που κλείσανε και 7 νοσοκομεία, δεν είχαν κλείσει το 2013. Βέβαια ήρθαν οι άλλοι, δεν ανοίξανε τίποτα. Είναι η Μαρία στη γραμμή. Μαράκι, καλησπέρα. Μαρία, δεν εξά. Καλησπέρα. Νίκο, με αυτά που ακούω εξοργίζομαι. Και λίγα λες για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Εσύ έχεις καλή εικόνα. Έχεις. Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Τι έγινε με τη Λεμόντ, τι πατάτα έκαναν αυτή σήμερα? Βασικά η Λεμόντ, Νίκο, δημοσίευσε ένα χάρτη ο οποίος απεικόνιζε τα αποτελέσματα των εκλογών στην τουρκική επικράτεια, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτόν τον χάρτη και ελληνικά νησιά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, προκάλεσε την παρέμβαση της Αθήνας. Και πολύ λογικά. Και είχε μέσα Χίο, ναι, είχε μέσα τι, είχε η Ικαρία, είχε μέσα. Ναι. Ο πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία, ο κύριος Δημήτρης Δεβελάκης, απέστειλε επιστολή στην εφημερίδα, στην οποία επεσήμανε την λανθασμένη δημοσίευση, τον λανθασμένο χάρτη, ο οποίος, όπως είπα, απεικονίζει τα αποτελέσματα των εκλογών στην Τουρκία, συμπεριλαμβάνοντας αυτή και τα ελληνικά νησιά. Και η εφημερίδα διέγραψε τον συγκεκριμένο χάρτη από τον ιστότοπό της. έχει κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά μας λες διεγράφει έτσι μετά την έντονη παρέμβαση. Ναι. Αυτό η αναπαραγωγή έγινε, να σου πω, και στην αγγλόφωνη και στη γαλλόφωνη ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Αλλά όχι, η εφημερίδα δεν ζήτησε έγγραφη συγγνώμη, δηλαδή δεν δημοσίευσε κάποιο κείμενο να ζητήσει συγγνώμη. Απλά κατέβασε, διέγραψε το συγκεκριμένο χάρτη από τον ιστοτοπό της και έληξε εκεί η ιστορία. Μαρία μου, με την ευκαιρία που σε έχουμε μαζί, άκουγα το πρωί μια εξαιρετική ανταπόκρισή σου στην εκπομπή του Μάνου, του Νιφλή. Ναι. Θα μπορούσαμε να το καλέσουμε και ως επισιτιστική κρίση σε ό,τι αφορά τους Γάλλους. Τι συμβαίνει? Έχει πέσει πείνα, Νίκο, ναι, όταν το 81% των Γάλλων δηλώνουν ότι έχουν παραιτηθεί τουλάχιστον μία φορά από μία κατηγορία δαπανών τους τελευταίους μήνες και κυρίως από τα τρόφιμα, τότε ναι, μπορούμε να μιλάμε για επισιτιστική κρίση, η οποία δεν σου κρύβω ότι υπάρχουν φόβοι εδώ ότι θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες. Αν θέλεις μπορώ να σου επαναλάβω αυτά που είπα στο Μάνο. Ναι. Το 43% των Γάλλων δηλώνουν ότι στερούνται το κρέας, το 34% δεν αγοράζουν ψάρι, το 47% κέικ και μπισκότα, το 26% βιολογικά προϊόντα και αλαντικά. Αλλάζουν επίσης οι Γάλλοι τις συνήθειές τους, αγοράζοντας φθηνότερα προϊόντα. Το 44% συγκεκριμένα το κάνει αυτό. Και το 30% αγοράζει μικρότερες ποσότητες, Νίκο. Επίσης, οι Γάλλοι έχουν σταματήσει να ξοδεύουν για αγορές, το 53% των Γάλλων, για να πηγαίνουν στον κινηματογράφο, σε εστιατόρια, σε διακοπές. Επίσης, το 1/3 των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν έχουν θερμάνει σωστά το σπίτι τους στους τελευταίους μήνες, ενώ το 20% έχει παραιτηθεί από δωρεές και το 17% από την υγειονομική περίθαλψη, η οποία αρχίζει και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως και στην Ελλάδα. Αυτά συμβαίνουν στη δεύτερη ισχυρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι? Δυστυχώς. Ναι, Νίκο, ναι, που θέλουμε να... Ναι. Λεφτά έχουμε για να μην πω πού, αλλά για τους πολίτες δεν έχουμε, δυστυχώς. Καλά, δεν τολμώ να ρωτήσω τι λέει εκεί η κυβέρνηση του Μακρόν, που δεν θα σταματήσω μέχρι να σβήσει ο ήλιος να λέω ότι εδώ του δώσανε την πνίκα το 17 για να μας απαγγείλει το δημοκρατικό του όραμα. Και το δημοκρατικό του όραμα βάλαμε ταμπλό Vivant από πίσω τον Παρθενώνα για να έρθει αυτός ο λιμοκοντόρος εδώ να πει ό,τι είπε και τώρα... Να βλέπουμε... Τώρα, Νίκο, τώρα δίνει επιδόματα, επισητιστικά επιδόματα, επιδόματα για το παραμικρό, που όπως είπα και το πρωί δεν τα έχει δει ο πολλής κόσμος αυτά τα επιδόματα. Έχουν υιοθετήσει όχι ακριβώς μια παραλλαγή από το καλάθι του νοικοκυριού. Υπάρχουν δηλαδή Έχετε καλάθια καπαμάκια εκεί? Ακριβώς. Είναι η ίδια πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική αν θέλεις. Υπάρχουν εκτόσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. Βεβαίως δεν είναι πάντα τα φθηνότερα όπως καταλαβαίνεις. Και χθες ο Μακρόν ανακοίνωσε φοροελαφρύνσεις 2 δισεκατομμύρια για τα μεσαία εισοδήματα, που συνήθως ό,τι ανακοινώνεται δεν το βλέπουν τα μεσαία εισοδήματα. Θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, για παράδειγμα να μειώσει τον ΦΠΑ, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Αλλά έχουμε ανακοινώσεις πυροτεχνήματα, Νίκο. Μάλιστα. Την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μάτια μας, Μαράκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Οπωσδήποτε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Νίκο. Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσκήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορί. Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη. Θυμαδών, ξεχύνεται έντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος. Αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, τη φρίγος τη ένταση και ρυθμός. Προσοχή στο γορί! Από μονάχα πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί! Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς για τα δεκάδες μηνύματά σας, για αυτή τη μεγάλη συντροφιά. Να στείλω χαιρετισμού στον Γιώργο στην Πετρούπολη, στον κύριο Μιλωνά, στην Ειρήνη, στη Τζίνα, στον Μάρκο, στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία, στο Δαμιανό, στην Τίνα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμού στο Βαγγέλη στα Εξάρχεια. Εσείς κύριε Ευάγγελε, ο άλλος Ευάγγελος, για αυτά που με ρωτάτε, επειδή όντως είστε ξεχασιάρης, γιατί δεν απευθύνεστε στον κύριο Δραγασάκη? Αυτός ήταν υπουργός τότε που μου λέτε. Καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα στην Τάνια, καλησπέρα στο Φραγκίσκο, στην Ευαγγελία, στο Χρήστο, να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι, και αυτή τη φορά θα πάμε στην Ιταλία, όπου έχουμε εκτεταμένες πλημμύρες αυτή την ώρα. Πλήττουν τις περιφέρειες Εμίλια, Ρωμάνια και Μάρκε της χώρας εξαιτίας ενός φοβρού κύματος κακοκαιρίας. Όλο το κέντρο της πόλης Βιτσιόν έχει πλημμυρίσει. 900 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους με τη βοήθεια της πολιτικής προστασίας. Στην Πολώνια, στο Φόρλι και στην ευρύτερη περιοχή της Ραβένα, τα σχολεία έμειναν σήμερα κλειστά. Ενώ σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με κίνδυνο υπερχείλισης του ποταμού Μίζα, που να θυμίσουμε οι πλημμύρες του μόλις το περασμένο φθινόπωρο είχαν κοστίσει τη ζωή σε 11 ανθρώπους. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στο Σουδάν, εκεί όπου τις τελευταίες ώρες, μετά από μία σύντομη παύση, άρχισαν ξανά οι ανταλλαγές πυρών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι περισσότεροι από 600 οι νεκροί, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων αμάχων. Έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις 15 Απριλίου. Νωρίς σήμερα το πρωί εντάχθηκαν σημαντικά οι συγκρούσεις σε όλη την πρωτεύουσα του Σουδάν. Οι αεροπορικές επιδρομές στα πυρά του πυροβολικού ήταν και από τις δύο πλευρές πάρα πολύ έντονα. Ακούγονται μικρότη μέχρι και στις γειτονικές πόλεις όπως το Μπάχρι και το Ομντουράμ, εκεί όπου πάρα πολλοί άμαχοι έχουν σπεύσει να βρουν καταφύγιο τις τελευταίες ημέρες, καταφέρνοντας να φύγουν μεταξύ διασταυρούμενων πυρών ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας. Βρίσκονται οικογένειες, γυναικόπαιδα και όχι μόνο, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολλοί και οι άντρες οι οποίοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την εμφύλια σύγκρουση που δεν φαίνεται να οδηγεί πουθενά και έτσι έχουν εγκαταλείψει είτε την πρωτεύουσα είτε και την ίδια τη χώρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις προγραμματίσει τίποτα άλλο να μας δώσεις. Είχαμε επιθέσει το Κίεβο σήμερα από τη ρωσική πλευρά. Είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις στο Κίεβο, πυραυλικές, τις οποίες ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πως κατέριψαν. Τις τελευταίες ημέρες είναι πάρα πολύ έντονες οι ολονύχτες επιθέσεις των Ρώσων με πυράβλους στο Κίεβο, όχι τόσο πλέον στα ανατολικά. Πάντως τις τελευταίες ώρες υπήρξε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, σύμφωνα με την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να ανακαταλάβουν μια περιοχή 20 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην πόλη Μπαχμούτ. Είναι η πόλη όπου γίνονται οι σφοδρότερες συγκρούσεις τους τελευταίους μήνες και είναι μια πόλη κλειδί, μια πόλη που αν πέσει υποπλήρη ρωσικό έλεγχο μετά ανοίγει ο δρόμος για πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, ανοίγει μια τεράστια ουκρανική έκταση για τους Ρώσους. Από εκεί και πέρα φαίνεται πως η αιαρινή αντεπίθεση την οποία είχαν προαναγγείλει τόσο έντονα στο Κίεβο δεν φαίνεται να γίνεται μέχρι στιγμής. Είμαστε μέσα Μάη, ίσως είναι θερινή επίθεση, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Πάντως από την πλευρά της Ρωσίας ανακοινώνουν πως η Μπαχμούτ παραμένει υπό δικό τους έλεγχο στο μεγαλύτερο ποσοστό και μόνο στα δυτικά υπήρξαν κάποιες αιχμήδεις επιθέσεις από τις ουκρανικές δυνάμεις. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιάλτικο. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Αναρριχωμένο η ζωή μου, με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και φτιάχνει, πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου νηστικό.